Legende, povești. Pătru, legendă populară, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Plaiul acesta lui Pătru al Floarei se află în Carpații de miază zi, aproape de culmea semeață a Iezărului și de aceea mai domoala păpușii. Și se cheamă așa încă de pe vremea lui Basarab întemeietorul, căruia mult îi plăcea să poposească aici verile, să-și bucure ochii de frumusețea blândă a locului. Și iată că, într-un rând, într-o după-amiază sortită, anume odihnei, un urs mătăhălos scăpat, cine știe cum de prin hățișuri, năvăli mormăi îndapri chiar pe tăpșanul unde a dăsta voievodul. Dintre cei câțiva străjeri din preajmă, înfricoșați afară din cale, unul numai nu-și pierdu cumpătul și răsări dinaintea jivinei, Pătru al Floarei. Cuțitul lui dibui fără greș inima sălbăticiunii, răpunând-o dintr-o izbitură. Îți mulțumesc, Pătrule. Apoi pentru ce, Maria? Auzi vorbă, că mi-ai scăpat viața dacă nu erai tu. Erau ceilalți, Maria ta. Așa e, numai că pe ceilalți nu i-am prea văzut în împrejurarea asta. Și dacă mă uit bine, nici acum nu-i văd. Vor fi și ei pe aici, dar mai departe. Prea departe. Prea departe de cum s-ar cuveni să stea o strajă față de voivodul ei. Iartă-i, Maria ta. Nu mi-e de mine, băiete. Eu sunt și așa îndeajuns de bătrân. Curând, într-un fel lor, altul tot o să mor. La țara asta, care abia s-a născut. Vezi tu, băiete, ea trebuie să trăiască. Va trăi, doamne. Nădăjduiesc. Câtă vreme mai am în preajmă oameni ca tine. Maria ta! Maria ta! Plecăciune cinstite, boierule. Maria ta, ce ți s-a întâmplat? Mie, Iuga, după cum vezi, nimica. Nimica, zici? Dita mai ursul năvălește din hățiș, straja dă bir cu fugiții și domnia ta zici că asta e nimica? Nimica, dacă eu, iată, sunt teafăr, Pătru al Floarei de asemenea. Maria ta. E, vrednic oștân. Așa este, Iuga. Și mă bucur că sunt și alții care să-i o spună. Mulțumesc, domnilor voastre, de vorbă bună. E, dacă nu era el... Într-adevăr, Iuga... Dacă nu era el, nu știu dacă a mai fi putut sta de vorbă acum lângă blana ursului. Chiar că, fiindcă veni vorba, ce faci cu ea? O duci măriei sale, doamnei? M-am gândit să-i o ducă Pătru, ca unul care a răpus dihania. Păi, să-ți dau măcar niște oameni care s-o curețe și s-o care. Dar la ce bun? Capitanul Șendroiu trebuie să se arate aici, dintr-o clipă într-alta. Adineauri i-am auzit tropotul călăreților pe vale. Așa, e, atunci mie nu mai îmi rămâne decât să-ți urez încă o dată sănătate și viață lungă. Cu bine, cu bine. Cu bine, Iuga, cu bine, cu bine. Pătrule! Poruncă, Maria ta. Cheamă de grabă pe cei doi prieteni ai tăi. Le-o fi rușine să se înfățișeze dinainte. Lasă asta, mă, faceți o targă de cetini, luăm jivina și pornim. Nu-l așteptăm pe capitanul Șendroiu? Parcă ziceai, Maria ta, că trebuie să pice pe aici tot acum. Ai, Pătrule, Pătrule, parcă aș voi să-ți spun o taină. Cum s-o coți? Capitanul Șendroiu stă acum, nici vorbă, la curte, la Câmpul Lung. Cum? Cu stacana de tulburel dinainte. Aoleu, și boierul lui Iuga? Lui Iuga i-am spus alta, fiindcă acu urmează taina. Tu ai biruit ursul cu junghierul, eu a trebuit să răpun vulpea cu vicleșugul. Nu pricep. Mă, Pătrule, mă, poate ai să te dumirești tu în curând. Hai, să mergem, Pătrule. Iute, iute, până nu se desmeticiște vulpea păcălită. Fii! te-ai întors cu izbândă, dragule. Dimpotrivă, cu necaz. Cum așa? Fiar a dat înapoi, ori s-a bătut asupra altcuiva? Nu, a fost învățată bine și a mers unde trebuia. Atunci, straja? Doi au fugit, dar unul a rămas. Unul singur? Unul a fost de ajuns să-i împlânte cuțitul. Și apoi? Apoi ce era să fac? Capitanul Șendroiu cu călăriții lui era pe vale. Capitanul Șendroiu? Da, da, mi-a spus-o chiar el, voivotul. Ți-a spus-o și te-a păcălit. Prostănacule! Femeie, tu! Așa e cum îți spun. Capitanul ieși acum la curte, la câmp lung, așteptându-și acolo stăpânul. Acolo și nu în altă parte, înțelegi? O trâmbică! Degeaba te vaieți. Vino mai bine să vedem cum putem drege amândoi ceea ce ai stricat numai tu, adineauri. Să trăiești, Maria ta! Oh, să trăiești și tu, Șendroiule. Ce mai vezi de poveste? Ce să fie? Mă bucur că te-ai întors sănătos și voios. Și, după câte văd, și cuvânat de soi. Oho! Ce-i cursul ăsta? A venit să se plece la picioarele Măriei sale doamnei? Întocmai, capitane, numai că în urmă cu vreun ceas s-a bătut către mine cu gânduri mult mai rele. Dar l-ai potolit repede, se vede, cu junghierul. L-a potolit pătru. Pătru? Pătru al floarei? Mototolul ăsta! Nu râde, Șendroiule, nu râde, că mi-e prea proaspăt încă binele ce mi l-a făcut. Dacă nu mi-ai spune-o, Măria ta, aproape că n-aș crede. Frăcău ăsta sfios ca o fată mare să răstoarne gogea mi de ursul. Dintr-o izbitură, închipuiește-ți. Apoi asemenea faptă se cere răsplătită, Măria ta, măcar cu o cană de vin. Bem și cana, Șendroiule, cu pătru la oaltă. Dar asta numai după ce diacul curții va trece tot plaiul acela pe numele lui. Oh, Măria ta, nu-i prea mult pentru un braț de voinic? Poate, poate e mult pentru brațul lui, dar... Da? E atât de puțin pentru inimă, pentru statornicia credinței lui. Bineînțeleg, dar cu toate astea... Parcă ai avea ceva împotrivă. Nu, cum să zic eu... Spune, spune, capitane, spune. Plaiul cu pricina, din câte știu, e de cealaltă parte a moșiei lui Iuga. Și? Păi și să nu pătimească și oșteanul ăsta ce pătimește bietul Covan pe valea lui, care e tot vecină cu moșia lui Iuga. Da. Bine că mi-ai amintit. Ce-i cu prietenul dumitare, capitanul Coman? Parcă a intrat în pământ. De 3 zile nu mai am nicio știre de la dânsul. Ce să se fi întâmplat? Ai lui nu știu nimic. De fel, cel mai mărunt dintre feciori nu mai crede că taică-său e la cetățuia, în sălașul lui Iuga. Iuga. Iuga. Iarăși Iuga. Da, zice că l-a văzut acum 3 zile intrând pe poarta cetății. Dar de atunci... Și slugile boierului ce zic? Se jură pe ce vrei și pe ce nu vrei că nu l-au văzut de o săptămână. Capitane Șendroi, ascultă-mă bine. Te ascult, Maria. S-ar putea să greșesc, dar nu cred. Ursul de astăzi, ca să ajungă până la mine, așa, a trecut netulburat printre oamenii lui Iuga. Ticălosul. Pe de altă parte... Mai mult decât vreo țarină de-a lui Coman, Iuga țintește inelul lui. Inelul pe care l-a dăruit cândva hanul. Știi povestea, nu? O știu, Maria. Stăpânul inelului poate porunci oricărei căpetenii de nohai. Beiul Mârza, fiului Galga, e la hotar, înțelegi? Așteaptă doar un semn. Cine îl face și în ce fel? Coman să plece? Or Iuga să dea năvală. M-ar fi în stare nemernicul să cheme pe tari încoace să ne pustiască iar țara? Ar fi dacă l-ar plăti cu un anume preț. Adică? Să zicem cu scaunul domnesc. Cum? Maria ta. Ce este, pătrule? Iartă-mă că-ți tulburi sfatul. Dar dacă ai socotit de mai înainte că îl tulburi, la ce ai mai intrat? Așa este, dar eu cu mintea mea proastă am gândit că poate Maria sa nu s-ar supăra. Spune, băiete, spune ce s-a întâmplat. Feciorul cel din tâi al boierului Iuga se află în cerdac și se roagă să-l primești tot acum. Bârvu Iuga aici? El însuși, Maria ta, cu un fel de solie, zice. Auzi, Șendroiule, boierul a ajuns să-mi trimeată solii. Ok, aș mai da eu vreo câteva bice solului ăstuia. Liniștește-te, fiii nu trebuie să plătească pentru greșelile părinților. Și apoi, orice solie se cade să fie primită după cuvință, spre cinstea celora care îi îndreaptă. Pătrule! Poruncă! Spune-i solului să poftească. Da, da. Maria ta. Ce este? Dar pe urmă, când n-o mai fi sol, îngădui să-i dau câteva, măcar câteva nuiele. Nu râde, capitane, că nu-i de râs. Ceasul e de cumpănă mare. Cu plecăciune, Maria ta. Seara bună, voinice, dați cu ce prilej? De sărbătoare. Oh, așa? Aflând tata că Maria ta a ieșit teafăr din întâmplarea aceea năprasnică, strașnic sau... Am văzut, a stat pârvule și mi-a spus-o chiar el în urmă cu un ceas ori două, să nu-i fi mulțumit, adică... Nu-i vorbă de asta. Atunci? Tata voiește să sărbătorească întâmplarea aceea binevoitoare cu un ospăț. Aha. La care te roagă să poftești cu doamna Măriei tale și cu prieteni. Doamna nu o să poată veni, că-i tulburată încă de boala feciorului nostru cel mezin. Noi însă vom veni cu dragă inimă. Prea bine, Maria. Numai că nu ne-ai spus când anume va începe ospățul. Îndată ce veți sosi, domniile voastre. Atunci mergi și spune-i tatei că într-un ceas, ori două, vom bate la porțile cetățuiei. Vor fi larg deschise, Maria ta, după datină. Îngădui să plec? Du-te, pârvule, du-te. Ce vrei să faci, Maria ta? Să te duci de bunăvoie în vizuina vulpii? Să ne ducem, șendroiule. Ești așa? Primejdiai tot aceea? Nu, aici cred că greșești. Vizuina o fi ea cum o fi pentru unul singur, pentru bietul Coman. Să fii cutezat, ticălosul. Dar e prea strâmtă pentru toți câți vom merge în seara asta acolo. O, Mișelu! Nu te înfierbânta, prietene, și ascultă-mă răbdător. Da, Maria ta. Tătarii lui Mârza s-ar putea să fie pe drum. Drept aceea călăreții tăi să țină noaptea asta toată valea, cât ori putea, până la ziua măcar. Și în vremea asta? Noi cu strajă îndoită vom intra, cum ți-am spus, în vizuină. Și poate că nu ne-o purta mai slab decât călăreții. Spun drept, parcă mi-e mai frică acu decât dinaintea posadei. Înțeleg, fiindcă acu vrășmașul e ascuns chiar între noi. Viețile noastre, a domniei tale, lui Coman, a mea, însemnează puțin. Sunt mai la urmă. Întâi este țara. Așa e, mărite doamne. Poruncă, Maria ta. Pătrule, amândouă străjile, de zi și de noapte, să încalece cât mai degrabă. Cu sulițe și arcuri? Cu junghiere ca ale tale. Mergem iar la vânătoare de urși? De vulpi, pătrule. Mergem la cetățuie. Încă ceva. Da. Călăreții capitanului Șendroiu să înfășoare cu fân copitele cailor și în taină mare să se lase peste Argeșel până în Valea Dâmboveții. Cu ce căpetenie? Cu cel din tâi dintre stegarii mei, schiteanul de la Alinoasa. Stau și mă tot gândesc. La ce, capitane? Ce punori, ce-au pus la cale iuga cu ai lui? Și cum ar fi primit vestea adusă de pârvă? Dar e limpede, cu bucurie mare. Parcă-i și aud. Hei, vine! Vin amândoi, și Maria sa, și capitanul Șendroiu. Și capitanul? Să dea tocmai el îndărăt când e vorba de un ospăț și de vin bun. Isteți, cât de iute au înghițit nada. E mai mult decât în visul meu. Voi văd la aici, capitanul tot așa, călăriții lui la câmpul lung. Mârza se poate strecura netulburat. Să văd acum cine o să-l mai scape pe bătrân de la strâmtoare. Cine anume o să mă scape, nu știu. Oricum, el se va alege dintre aceia care, mai presus de chiverniseala lor, păzesc cu strășnicie și cinste văile și plaiurile și munții aceștia. Te gândești la oștenii din strajă, doamne? Și la ei, capitane. Au numai brațele și junghierele, Maria ta. Și inimile. Ține minte asta. Și acum să mergem. Să nu lăsăm gazdele în nerăbdare așteptării. La Măriei sale, doamnei, nu-i zici nimic? Îi va spune femeia din preajmă că am plecat într-o preumblare de noapte. Alminteri s-ar tulbura și mai tare. Bine, Maria ta. Thank you. Mică Maria ta! Fii binevenit sub acoperământul nostru. Bine v-am găsit, cinstite fețe. Sănătate și voie bună la toată lumea. Și capitanul Șendroiu, mă bucur tare că ai venit și domnia ta. Dar prietenul și vecinul nostru, capitanul Coman, da, de ce nu ne-a făcut cinstea? Coman? Păi e... Cum să zic? Noi socoteam să-l aflăm aici. De acasă, așa ni s-a spus. Cum să fie aici păcatele noastre, doar dacă... Dacă ce? Dacă nu l-o fi ascuns bărbatul meu pe undeva. Să fi vrut și n-aș fi avut unde. Cum așa? O lume întreagă știe, Maria ta, că aici, la cetățuia noastră, n-am nici beciuri, nici ascunzături. Puteți vedea asta, ori trimite straja să vadă că n-avem nicio taină. Da. Păi, dacă n-aveți beciuri, vinul, unde-l răcoriți acu vara? Jos, capitane, în apa dâmboviții, care-i ca gheața de rece, și le aduc slugile până sus. Dar fiindcă veni vorba... O cană cu vin? Nu, una mare cu apă, să-mi spăl fața și mâinile de pulberea drumului. Îndată, Maria ta, îndată. Poftește pe aici? Da. Alături de odaia de oaspe? Da. O, mare și frumoasă odaie, da, nu-i cam friguroasă? Este, dacă e zidită pe stâncă. Aha. Ia ca aici, îngădui să-ți torn. Aia cu destule alte griji, puneasă dragă, și la cuhnă și în cămară. Lasă-mă pe mine și cu slujitorul ăsta tânăr. Mă rog, cum poftești, Maria ta? Zidită pe stâncă, stâncă netă de campal, mă, să creadă ei. Coman e aici. Îmi spune inima că e pe aproape. Ce-ai spus, Maria ta? Ia cană de acolo și toarnă-mi. Îndată. Ei, ce faci, ce faci? Măi, vezi japa pe jos. Să mă ierți, era prea plină. Am să fiu mai culoarea mea. Ai grijă, băiete, și mai ales ai grijă ca să ștergi pardoseala, să nu supărăm gazdele. Îndată, Maria ta. Așa, acum toarnă să mă spăl, așa. Așa, mulțumesc. Dă-mi prosopul. Hai, dă-mi prosopul, ce ai rămas încremenit? Prosopul dinainte. Maria ta, apa. Ce-i cu apa? Nu mai este. Cum adică, s-a golit cana? Nu, apa de pe jos. Nu mai este. Nu mai este? Da, s-a scurs printre lespezi. Asta înseamnă... Că dedesubt? Tocmai, pătrule, că dedesubt se află o taină pe care jungherul tău o va dezlega de grabă. Stai puțin, să ți-l trimit pe capitanul Șendroiu să se spele și el pe mâini, pasămite. Da, o să puteți voi scoate lespede asta cât o-i ține-o de vorbă, cinstitele fețe. Eu așa socot. Atunci, cheamă-l și pe capitan și... La treabă. Poftește, Maria ta. Mulțumesc, Iuga, mulțumesc. Așa, în capul mesei, după obicei. Mulțumesc. Și poftiți, luați din ce este, cât de puțin, dar din toată inima. Nu te mai frământa atâta, jupăneasă. Știi bine că mai mult decât bogăția bucatelor, eu prețuiesc gândul celui care se trudește să le pregătească și să le dăruie. Așa este, Maria. Dacă e gând bun... Cel mai bun, Doamne, de sănătate și tihnă, de domnie îndelungată. Astăzi chiar, când am auzit de întâmplarea aceea năprasnică, tare m-am mai tulburat. Dar aflând pe urmă că toate s-au sfârșit cu bine, că Maria ta ai rămas teafăr, ne-am gândit să mulțumim sorții după datină. Da. Cu ce avem prin cămară? Da, vă mulțumesc încă o dată pentru gândul vostru. Un păhărel de început, să meargă bucatele. Da, unu, nu zic ba, dar nu-l așteptăm și pe capitanul Șendroiu. Da. Așa este, dar de ce-o fi zăbovind dumneavoastră? S-o fi dichisind și el, că, mă rog, e mai tânăr. Degeaba că fete de măritat n-am. Să-i bate nu și să zoresc. Nu e nevoie. Dar știe că Maria ta așteaptă. Tocmai de aceea sunt îngredințat că n-o să întârzie prea mult. Ții minte, Iuga, cum a fost la posada? Cum nu mă dite, Doamne? Și atunci capitanul Șendroiu a venit abia în ultima clipă, dar cu cât folos. Și acum ca și atunci, Maria ta, a venit tocmai la vreme. Nimeni să nu clintească. Strajă la mine! Ce va să zic asta, capitane, în casa mea? Temnița domniei tale, vrei să zici? Și Cum? În temnița în care el ții prins ca pe cel din urmă tâlhar pe capitanul Coman. Aici era așadar. Și unde vrei să-l zvârli și pe voivodul tău. Degeaba te mai vai, supâneasă. Adevărul nu-l poți ține ascuns în beciuri. El iese la lumină așa cum iese acum Coman din gropnița pietroasă. Iată-l! Coman, Coman, dragule, bine că ai scăpat, Teafăr. Mă bucur, mă bucur cum nu se mai poate. Te bucur prea devreme, măria ta. Beiul mărzasui acum spre câmpul lung, soarta voastră e una. Potrivă! Beiul scoboară pe Dâmbovița ca vijelia, ca vânatul hăituit de călăreții mei. De aceea, decât soarta noastră, plângeți-o mai degrabă pe a ta. E soarta vânzătorilor de țară. Măria ta, rostește o sânda. Și după întâmplarea asta nemaipomenită, spune legenda, Basarab, voievodul, cu capitanii de oaste, Șendroiu și Coman, s-a întors la curte, la câmpul lung. Și după ce a liniștit cu vorbe bune sufletul tulburat al mării sale doamnei și a mângâiat cu dragoste de părinte obrazul cuprins de arsură al feciorului Mezin, a chemat la dânsul diacul și i-a poruncit să scrie toate acestea. Iar plaiul cel frumos dinspre partea iezerului să se cheme plaiul lui Pătru, al lui Pătru al Floarei, care prea vretnic și binevoitor s-a arătat domniei mele și țării. Ați ascultat Plaiul lui Pătru, legendă populară, scenariu radiofonic de Mihai Jemăneanu. Au interpretat Mircea Albulescu, Constantin Dinulescu, Ilinca Tomoroveanu, Ion Marinescu, Mircea Medianu, Virgil Popovici. Regia muzicală Nicolae Neagoe, regia artistică Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1975.